które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska Straż Graniczna informuje o białoruskich żołnierzach przy granicy, których umundurowanie nie wskazuje na to, aby była to służba graniczna. Polscy europosłowie mają nadzieję, że Komisja Europejska zareaguje, jeśli Gazprom bez certyfikatów uruchomi gazociąg Nord Stream 2. Kilka wersji zamachu na pierwszego zastępcę Wołodymyra Zełenskiego rozpatruje ukraińska policja. Straż Graniczna poinformowała na Twitterze, że obserwuje od dłuższego już czasu po białoruskiej stronie granicy funkcjonariuszy bądź żołnierzy, których umundurowanie i wyposażenie mogą wskazywać, że nie są to służby graniczne. Nie byli też wcześniej widziani przy tej granicy. Te doniesienia potwierdza również we wpisie na Twitterze Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. W pasie przegranicznym z Polską identyfikowani są żołnierze m.in. jednostek powietrzno-desantowych służb do zadań specjalnych czy OMON-u, napisał. Jak dodał, niektórzy żołnierze dysponują m.in. karabinami snajperskimi. Od 2 września w pasie przegranicznym z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Pas ten obejmuje 183 miejscowości położone w części województw podlaskiego i lubelskiego. Stan wyjątkowy został wprowadzony na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Ma obowiązywać 30 dni. Decyzję rząd uzasadniał sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim w Mińsku prowadzi wojnę hybrydową, a także rosyjskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad, które zakończyły się 17 września. Jeśli Nord Stream 2 zostanie uruchomiony nielegalnie, to Komisja Europejska powinna natychmiast zareagować, podkreślił europoseł Jerzy Buzek. Gazprom chce uruchomić rurociąg w przyszłym tygodniu, tymczasem najpierw musi uzyskać certyfikację, a procedura może trwać miesiącami. Najpierw Nord Stream 2 musi uzyskać zgodę na tłoczenie gazu od niemieckiego regulatora, a potem Komisji Europejskiej. Gdyby mimo wszystko Gazprom rozpoczął transport gazu tym rurociągiem, pomimo że nie ma odpowiednich zezwoleń, to komisja może jako środek tymczasowy nakazać wstrzymanie przesyłu gazu. Nie pozwolimy na uruchomienie Nord Stream 2 bez zgodności z unijnym prawem, podkreśla również europosłanka Anna Fotyga. Będziemy robić wszystko, żeby tak się nie stało, ale tak sądzę, że to jest celowe działanie Federacji Rosyjskiej i tak właśnie jest prowadzona gra. Powinna Unia Europejska czym prędzej pomyśleć o sankcjach za tego typu działania. Budowa Nord Stream 2 już się zakończyła, aby popłynął nim gaz. Konieczna jest jeszcze certyfikacja. 8 dni zostało do zakończenia spisu powszechnego. W Małopolsce spisało się już blisko 90% mieszkańców. Tam co druga osoba spisywała się przez internet. Agnieszka Szlubowska, dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie. Pozostała ćwiartka to telefony do nas i telefony od nas. No i reszta spisała się w sposób tradycyjny przed rachmistrzem czy w biurach spisowych. A w najbliższą sobotę Główny Urząd Statystyczny organizuje nocne spisywanie dla zapracowanych. Wybrane punkty będą otwarte aż do północy. Spis jest obowiązkowy. Odmowa wzięcia w nim udziału wiąże się z karą do 5000 zł, zaś podanie nieprawdziwych informacji grozi karą do 2 lat pozbawienia wolności. Ukraińska policja rozpatruje kilka wersji zamachu na pierwszego zastępcę Wołodymyra Zełenskiego. Dzisiaj nieznani sprawcy ostrzelali samochód, którym podróżował bliski współpracownik ukraińskiego prezydenta Sergiej Szefir. Ranny został też jego kierowca. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak poinformował szef ukraińskiej policji Ihor Kłymenko, pierwsza z wersji to zamach w związku z działalnością państwową Szefira. Druga z wersji to próba wywarcia nacisku na najwyższe władze państwowe w celu destabilizacji sytuacji politycznej. Rozpatrywany jest też udział zagranicznych służb specjalnych. Sam Sergiej Szefir wskazuje na próby zastraszenia nie tylko jego, ale też prezydenta. Zamach był dokonany w celu zastraszenia najwyższych struktur władzy. Jednak prezydent jest człowiekiem silnej woli i nie da się zastraszyć. Do zamachu doszło pod Kijowem. Samochód Sergija Szefira ostrzelano z broni automatycznej. Policja szuka sprawców. Prezydent Zełenski zapowiedział zdecydowane działania. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki.